mama akatinga motema chéri sama nazui yanga mobali nalinga kamoni ye bombo na ye sama moni sama ngai nalinga kaye pona kolata wo moni sama nakoka mwa motindo na ye soba Soni como na pasie e chéri samba e voici a bandi mobali samba na sengi bolingo samba na lingio e chéri samba Samba na lingio.